चलिए जी मंत्र पाठ। कौन है? आचार्य जी, मैं जय गोदानी। नमस्ते जी, नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हमने बताया था कि यागह रागह की सिद्धि करके लाने के लिए इसमें से वासुदेवन जी और वो जो बहन जी हैं वसुधा बहन जी और सुनीता जी, ये जो है तीन भेजी थी, तीनों भेजे थे हमारे पास। हमने उसको देखा और सभी ने कोशिश किया। उस फॉन्ट की कमी भी है जिसके कारण पता नहीं, जिस तरह सुनीता बहन जी वैसे बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखी थी, बहुत सुंदर लिखी थी, परंतु फॉन्ट के कारण वो स्पष्टता नहीं था। परंतु मैं समझ गया था कि वो ठीक लिखी है। ऐसे वासुदेवन जी हैं, वसुधा बहन जी भी हैं, तो इसमें परंतु वसुधा बहन जी और वासुदेवन जी जो सिद्धि भेजे इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें थोड़ा और जो है प्रयास करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ऐसा ये किया। अब जो है मैं इसको जिस भावना से मैं बोला था, इसमें ये नहीं बोला था कि ऐसा लिख दिए कि जो है क्या बोल रहे हैं कि तस्य लोपः इससे इत संज्ञा हो गई, मैंने इससे लोप हो गया, उपदेशांश से इत संज्ञा हो गई, ऐसा अपने तरफ बस केवल सूत्र लिखना है उसका और कुछ नहीं लिखना है, मैंने ये बोला था। और आगे जब भी होगा तो ऐसे ही कीजिएगा जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि भाग यागह और रागह दोनों का हम जो है ये कर रहे हैं। तो रागह में एक विशेष है, वासुदेवन भाई जी आपने जो है रागह की सिद्धि में जो य का जो आपने लोप किया है वो अनिदिता महलव वैकंगति से लोप किया है, परंतु घई च भाव करणयो से होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। तो इस पर जब हम रागह की सिद्धि करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर यही लगेगा। तो आइए हम यागह की। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, देव पूजा संगतिकरण दान अर्थों में यह धातु का प्रयोग है। ये भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त है अर्थात अनित है और स्वरितेत है अर्थात उभयपदी है। ये हो गया था। अब इसके आगे जो मैं बोलूंगा इससे धातु संज्ञा हुई, इससे ये हुआ, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग लिखना चाहें तो इसी क्रम से लिखेंगे या सुनेंगे तो, सुनना चाहें तो सुनेंगे। गुरुकुल वाले भी इसी क्रम से लिखेंगे जैसा मैं बोल रहा हूं। यज उपदेशे जनुनासिका इत मुखनासिका वचनोनुनासिक प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। यज भूवादयो धातवः धातोः भावे घञ्, यज प्लस घञ्, हलन्त्यम् लशक्वत्तद्धिते तस्य लोपः अदर्शनम् लोपः। यज प्लस अ, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम अंगस्य अत उपधायाः अलोन्त्यात् पूर्व उपधा वृद्धिरादैच स्थानेन्तरतमः। अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः एदैतौ कंठ तालव्यौ ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ। याज प्लस अ, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम अंगस्य चजोः कुघृण्यतोः अनन्तरतमः इचूयशास्तालव्याः अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः वर्गाणाम् तृतीय चतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च संवृत्तकंठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च। वर्गाणाम् प्रथम द्वितीया शाशाश विसर्जनीय जिह्वा मूलीयोपधमानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः श्वासानुप्रदानाश्च घोषाः। एके अन्तस्था अल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः यथा तृतीया तथा पञ्चमाः आनुनासिक्यमेषाम् अधिको गुणः। याग प्लस अ, अतहीनं परेण संयोज्यं याग कृत्तधितसमासाश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौज समौट छस्ताभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस् नसीभ्यां भ्यस् नसोस्तां व्योसुप् विभक्तिश्च तु औजस इति प्रथमा अम औट शस इति द्वितीया ताभ्याम भिस इति तृतीया नेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी नसीभ्याम भ्यस इति पंचमी नस ओस आम इति षष्ठी नी ओस सुप इति सप्तमी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सुपह द्वेकयोर द्विवचनैक वचने बहुषु बहुवचनम। याग प्लस सु, उपदेशे जनुनासिक इत मुखनासिका वचनोनुनासिकः प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः तस्य लोपः अदर्शनम् लोपः। याग प्लस स, अर्थात यागस् सुप्तिङन्तं पदम् पदस्य ससजुषोरुः। याग प्लस रु, उपदेशे जनुनासिक इत् मुख नासिका बचनो नुनासिक प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया तस्य लोपः अदर्शनम लोपः याग प्लस अर्थात यागर सुप्तिंगंतम पदम पदस्य खरबतानयोर विसर्जनीयः विरामो वसानम यागः इति सिद्धम्। केवल मात्र इसमें हमने एक तरफ स्थिति, दूसरे तरफ जो स्थिति ज को ग हुआ अ को आवृद्धि हुई, जहां पर जो स्थिति हुआ उसके आधार पर उसके आगे सूत्र लिखा, ये ऐसा हमने बोला था लिखने के लिए और आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी का जब भी आगे मैं बोलूं कि मैं कहूं व्याख्या सहित कीजिए, तब तो व्याख्या करते हुए करना है। सीधे मैं लिखूं कि इसकी सिद्धि कीजिए, तो फिर इस तरीके से करना है। समझ गए जी? आपको सभी को समझ में आ गया? वसुदाबन जी आपको समझ में आ गया? जी समझ गया जी। हाँ जी, और अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी जी। और राजभल्ला जी आपको समझ में आया? अच्छा, जय गोदानी जी आपको समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। हाँ तो ऐसे ही करना। और गुरुकुल में सभी को समझ में आया? जब मैं बोलूंगा सिद्धि करने के लिए, तो बस वो स्थिति और उसके आगे वो सूत्र लिखना है। गुरुकुल में सभी विद्यार्थी को समझ में आया? आप लोग जी तो कहते हो परंतु परिश्रम नहीं करते हो, मुझे पता है, परंतु क्या करें, नहीं परिश्रम करोगे तो आपकी हानि होनी है, मेरी तो हानि होनी नहीं है। हमारा कर्तव्य है पढ़ाना, और आप यदि नहीं पढ़ोगे तो आपकी हानि है। हालांकि अभी हमारे विद्यार्थी, एक जो विद्यार्थी अभी इंडिया गए हैं अनंत जी, तो कोशिश वो करेंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया अभी तक उसका आपको सीडी बना करके, और आपको सीडी और उसके उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो दोनों खरीद करके भेज देंगे आपको, और आप जो है उसको बार बार सुनिएगा और सुन करके और फिर जो है उसका अभ्यास कीजिएगा। समझ गए गुरुकुल के विद्यार्थीगण? हेलो, क्या बोल रहे हैं? क्या चीज? हाँ वो बस, हाँ रागह में लगता है वो, बता अब रागह की सिद्धि करेंगे। तो रागह की सिद्धि तो हम जो है व्याख्या जैसे करते उसके तरह मैं बताऊंगा। रागह में कोई कुछ अंतर नहीं है, केवल एक जो है घंच अभाव करणयोः लगा है। क्या है जी? हाँ वो घंच अभाव करणयोः सूत्र आप लोग निकाल लीजिए। घंच अभाव करणयोः सूत्र निकालिए जी, कहाँ का सूत्र है? घंच अभाव करणयोः सूत्र निकालिए। निकल गया? रंज धातु है, रंज रागे। क्या धातु है जी? हाँ रंज धातु है, और वह राग अर्थ में है, रंजित करने अर्थ में है। तो आपके पास धातु पाठ होगा तो धातु पाठ में भी देख सकते हैं, ये भ्वादिगण और दिवादिगण की धातु है, तो हमें तो भ्वादिगण से अभी चल रहे हैं, तो भ्वादिगण को ही देखना है। ये भ्वादिगण की धातु है रंज रागे, और ये जो है स्वरितेत है, धातु जो है स्वरितेत है और अनुदात्त धातु है, अनुदात्त धातु है। इसमें लिखा है धातु पाठ में कि डुपचस्पाके सच समवाये भज सेवायाम रंज रागे शप आक्रोशे त्विषद दीप्तौ यजदे पूजा संगति करण दानेशु डुपवीज संताने छेदने च वह प्राप्ने इति पचादयो अनुदात्ताः स्वरितेतः। तो केवल सच जो धातु है वह उदात्त है, उस सच धातु को छोड़ करके जितने भी धातु है मैं डुपचस भज रंज शप त्विष यज डुअप वह ये सभी जो है अनुदात्त है। तो कहने का अभिप्राय है कि रंज धातु अनुदात्त है और स्वरितेत है और भ्वादिगण की धातु है, विवादिगण की भी है पर तभी भ्वादिगण को लेकर के चलते हैं। और इसमें जो है घई चभाव करणयो, आप लोगों ने सूत्र निकाल लिया घई चभाव करणयो, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का है, डरते क्यों हो? छठा अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है, कहां का सूत्र है जी? हेलो गुरुकुल के, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है ये, इस 25 नंबर सूत्र आसपास के सूत्र। कितने नंबर सूत्र है? हाँ तो 27 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो है 27 नंबर सूत्र है। तो सभी व्यक्ति जो है निकाल लीजिए, 27 नंबर सूत्र है घई च भाव करणयो हो, क्योंकि अब जो विशेष विशेष होगा उसी को जो है ये करेंगे। उसी की हम व्याख्या करेंगे और की व्याख्या नहीं करेंगे। तो घई च भाव करणयो, तो घई जो है घई जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, घई कौन सी व्यक्ति है जी? सप्तमी विभक्ति, यह कारांत जो है प्रत्यय है इसलिए यह कारांत पुमलिंग, घई शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। च जो है अव्यय पद है, भाव करणयो हो ये भी जो है अकारांत नपुंसकलिंग भाव करण शब्द, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। यहां पर समास है भाव और करण में, भावश्च करणम च इति भाव करणे, भावश्च करणम च इति भाव करणे तयो भाव करणयो, समझ रहे हो जी विद्यार्थी? भावश्च करणम च, भावश्च करणम च इति भाव करणे तयोः भाव करणयोः, ये इतरेतर योग द्वंद समास है, ये इतरेतर योग द्वंद समास है। भावश्च करणम च इति भाव करणे तयोः भाव करणयोः, ये इतरेतर योग द्वंद समास है। भावश्च करणम च, करण शब्द नपुंसक लिंग है, लिट प्रत्यांत है की धातु से, तो भावश्च करणम च इति भाव करणे तयो भाव करणयो, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया, लिख लिया? अजय गुरुकुल के विद्यार्थी लिख लिए? अजय कितना बार हमने बोल दिया भावश्च करणम च नपुंसक, जैसे हसनम गमनम तो गम नम हसनम इत्यादि जो है नपुं लिट प्रत्यांत नपुंसक लिंग है, इसलिए करण भी लिट प्रत्यांत है। करणम तो भावश्च करणम च इति भाव करणे जलम जले जलानी तो जले करणम करने करणानी तो भावश्च करणम च भाव करण दो इसलिए भाव करने हो गया। कौन सी बहुत बड़ी बात है, भावश्च करणम च इति भाव करणे अयो भाव करणयो हो, ये इतने तरह योग द्वंद हो गया। समझ में आ गया, लिख लिया? हाँ जी। इसके घई च भाव करणयो के ऊपर कौन सा सूत्र है? रईजे च, वेरी नाइस। तो इसमें से रईजे की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? समझ में आया, घई च भाव करणयो में रईजे की अनुवृत्ति आ रही है, और इसके ऊपर एक सूत्र है माने 24 नंबर सूत्र देखो, अनिदिता महाल उपधाया किंगति, क्या है जी? इसमें से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आया, घई च भाव करणयो में अनिदिताम हल उपधाया किंगति से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, और उसके ऊपर क्या सूत्र है अनिदिताम हल उपधाया किंगति के ऊपर? स्नान लोप है ना जी, इसके ऊपर सूत्र स्नान लोप है कि नहीं सूत्र? इससे न लोप की अनुवृत्ति आ रही है, समझे? न लोप की अनुवृत्ति आ रही है। क्यों आती है इसकी व्याख्या हमने कर दिया हुआ है। अब आप लोगों का, सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य है, स्काइप वाले का भी और फोन वाले का भी, कि इस पर आप विचार करें कि क्यों आया। तो वही विशेष विशेषण विधेय इत्यादि यही है, इससे बड़ा और कोई चीज नहीं है। तो आप इस पर विचार करेंगे कौन विशेषण है कौन विशेष है, बस हमने केवल आपको बता दिया इसकी अनुवृत्ति आती है। फिर मैं बोल रहा हूं कि स्नान लोपा जो सूत्र है इससे न लोपा की अनुवृत्ति आ रही है, अनिदिताम हल उपधाया कंगति से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, रईजेह से रईजेह की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का तो अधिकार है ही, अंगस्य का अधिकार है ही। तो क्या अर्थ हो गया जी? अब घई सप्तमी है, भाव करणयो भी सप्तमी है, तो बोल रहे हैं कि भाव और करण अर्थ में भाव करणयो का क्या अर्थ हो गया जी? भाव करणयो सप्तमी व्यक्ति है। भाव और करण अर्थ में मने घई, घई जो है घई का विशेषण है भाव करणयो। क्या बताया जी? घई का विशेषण है भाव करणयो। तो घई कैसा होना चाहिए? या तो भाव अर्थ में होगा या करण अर्थ में होगा। तो बोल रहे हैं कि भाव और करण अर्थ में जो घई प्रत्यय है, उस भाव और करण अर्थ वाले घई प्रत्यय के परे रहते रंजेह रंज धातु के उपधा। अब यहाँ पर रंजेह जो है षष्ठी है, और षष्ठी होने के कारण यहाँ पर कौन सी षष्ठी होगा? षष्ठी तो संबंध है, तो कौन सा षष्ठी होगा? तो रंज है उसका उपधा। तो उपधा क्या है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व, तो रंज जकार से पूर्व में हो गया न, तो इसका मतलब है कि रंज का अवयव है न। तो रंजे में जो षष्ठी है उसमें अवयव अवयवी भाव षष्ठी है, संबंध है। तो अर्थ हो गया रंज धातु के अवयव, मान रंज अंग, रंज जो अंग है स्वरूप संबंध है, रंज का अंग के साथ स्वरूप संबंध है, तो रंज जो अंग है उस रंज अंग के अवयव, और अंगस के अंदर जो षष्ठी है उसमें अवयव विभाव कर दीजिए, और रंजे में जो षष्ठी है उस रंजे है और वो अंगस से, इन दोनों में रंजे विशेषण हो गया ऊपर और अंगस विशेष हो गया, तो रंज रूप जो अंग माने स्वरूप संबंध हो गया, रंज रूप जो अंग, रंज रूप जो अंग उसके अवयव उपधा न लोप, न लोप में समास है नस्य लोप न लोप, या न लोप को न अलग कर दीजिए, लोप अलग कर दीजिए, न में जो है षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया, उपान सुलुक से लुक हो गया, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया हुआ है, षष्ठी विभक्ति का लोप, इसलिए न का मतलब हुआ नस्य लोप, ऐसा भी कर सकते हैं, तो नकार का लोप होता है, ये अर्थ हो गया, मने रंज रूप अंग के अवयव उपधा नकार के स्थान में लोप आदेश होता है, कब घईच भाव करणयो, मने भाव और करणवाची घई के परे रहते, च माने भी, च का मतलब भी, ऊपर रंज से तो कहा ही था कि रंज उपधा नकार लोप होती सभी परता, वो रंजे से ऊपर का सूत्र का ये अर्थ है, और तो इसलिए यहाँ पर कर दिया च माने भी, माने केवल सप के परे रहते रंज के नकार का लोप नहीं होता, बल्कि भाव और करण अर्थ वाले जो घई है, अर्थात भाव को कहने वाला घई और करण को कहने वाला जो घई है वो परे हो तो रंज के उपधा जो नकार है उसका भी लोप, माने उस माने करहते भी रंज के उपधा नकार का लोप होता है, ये अर्थ हो गया, माने अर्थ हो गया कि भाव करण माने भाव वाचिनी करण वाचिनी, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाव वाचिनी या भाव करण वाचिनी एक साथ कर दीजिए, एक वचन में भी कर सकते हैं क्योंकि घई है, इसलिए भाव करण वाचिनी घई प्रत्यये परतः, क्योंकि घई प्रत्यय इसलिए अपने आप अध्याहार हो गया कि भाव वाचिनी करण वाचिनी च घई परतः, ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि भाव और करण दो है, इसलिए भाव वाचिनी करण वाचिनी च घई परतः रंजे रंगस्य रंजे अंगस्य माने रंजे रंगस्य अवयवस्य उपधायाः नकारस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति, ये अर्थ हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले सप्तमी आएगा अर्थ में, सबसे पहले अर्थ में क्या आएगा जी, सबसे पहले अर्थ में क्या आएगा, अर्थ कैसे करोगे सप्तमी, उसके बाद पहले वैसे पंचमी होता है, पंचमी ना हो तो सप्तमी, सप्तमी के बाद षष्ठी, षष्ठी के बाद प्रथमा, उसके बाद भवती जोड़ दो, तो पहले हमने सप्तमी किया कि भाव वाचनी करण वाचनी च घई परतः, क्या अर्थ कर दिया जी, भाव वाचिनी करण वाचिनी च घई परतः रंजे रंगस्य अवयवस्य उपधायाः नकारस्य स्थाने लोपो भवति या लोपः आदेशः भवति, लोपादेशः भवति, लिख लिया जी, बालबोध जी लिखे, अजय रवन जी लिखे, सब भारत का प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री बन जाते हो, परेशान हो जाता हूं मैं फिर, क्या लिखा है बोलो, क्या लिख? हाँ है घई पर तर, घई सप्तमी है ना, मैंने कहा कुछ जोड़ा उसको भाव और करण को अलग अलग कर दिया कि भाव वाचनी माने भाव को कहने वाले घई, वाची माने कहने वाले, भाव को कहने वाले घई और करण को कहने वाले घई, हिंदी में जैसे कहते वैसे भाव वाचनी करण वाचनी च घई परत। हम हिंदी में जिसको कहते हैं कि भाव को कहने वाले घई और करण को कहने वाले घई, उसी को मैं संस्कृत बना दे रहा हूँ कि भाव इसी को मैं बना दे रहा हूँ कि भाव वाचिनी करण वाचिनी च घई परत। क्या बोल रहा हूँ बोलो? हाँ, रईजे रंगस्य मान रईजे अलग अलग करो तो रईजेह अंगस्य, रईजेह अंगस्य अवयवस्य उपधायाः नकारस्य स्थाने लोपो भवति या लोपः आदेशः भवति। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सरल कि भाई भाव अर्थ वाले भाव को कहने वाले और करण को अर्थ करने को कहने वाले घई परे होगा तो रेंज के ऊपर रेंज अंग के अवयव उपधाभूत जो नकार है, उपधाया में जो षष्ठी है वह नकार के साथ स्वरूप है और न में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। सब विचार विचार के करना, विचारना तो आपको पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा अर्थ कैसे करना चाहिए वो हमने बता दिया हुआ है। तो हिंदी में अर्थ हुआ कि भाव और करण को कहने वाले घई प्रत्यय के परे रहते रंज रूप अंग के अवयव उपधार रूप नकार के स्थान में लोप आदेश होता है। ये अर्थ हुआ हुआ हिंदी में। या रूप का मतलब है भूत, तो उसको ऐसा भी कह सकते हो कि घई माने भाव और करण अर्थ को कहने वाले घई प्रत्यय के परे रहते रंज रंज भूत अंग के अवयव उपधा भूत नकार के स्थान में लोप आदेश होता है। ये हो गया। स्काइप में सभी को समझ में आया? स्काइप वाले सभी को समझ में आया? वसुदावन जी आपको समझ में आया? वासुदेवन जी, वासुदेवन जी आपको समझ में आया? सभी को? राजभल्ला जी आपको समझ में आया? हाँ, मैंने पूरा छिलका छुरा छुरा के कहता हूँ इसलिए जो है वो पूरे मस्तिष्क में चले जाना चाहिए। गुरुकुल में सभी को समझ में आया जी? हाँ, तो आप इसको घटाओ तो समझ में आ जाएगा। देखो हम जो है रंज धातु है। क्या धातु है जी? रंज है, रंज धातु है। वैसे ही क्रम से उपदेश विनाश की से लोप इत्यादि जो कुछ भी करना है सब वैसे ही करना, जैसे मैं यागह में बता दिया और आगे बताया भागह में जो बताया वैसे ही सब होगा। इसमें केवल विशेष सूत्र विशेष जो सूत्र है वह केवल बस ये लगा है। तो रंज धातु है, घई प्रत्यय हो गया है, घई का सर्वा बस घई का लोप इत्यादि करके रंज अ है। अब अ घई है तो ये अ किस अर्थ में है, किस अर्थ को कह रहा है? रंज प्लस अ घई है, ये किस अर्थ को कह रहा है? किस अर्थ में घई प्रत्यय हुआ है? बालबोध बोलो, यहां पर किस अर्थ में घई प्रत्यय हुआ है? भागा की सिद्धि में घई प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है बता सकते हो? भागा भागा यागा त्यागा इसकी जो आपने सिद्धि किया हमने जो बताया तो उसमें किस अर्थ में घई हुआ है? घई प्रत्यय किस सूत्र से होता है बोलो? हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूं तब से कि भाव अर्थ में घई हुआ है। किस अर्थ में घय हुआ है जी? भाव अर्थ में। तो रागा में भी रंज धातु से जो घय हुआ वो भी घय जो है भाव अर्थ में है। तो रंज प्लस अ जो है तो अ किसको कह रहा है? भाव को कह रहा है। किसको कह रहा है जी? तो भाववाची घई परे है कि नहीं? रंज के आगे जो है तो भाववाची घई परे है कि नहीं? भाव को कहने वाला अ है कि नहीं? रंज प्लस अ तो अ भाव को कहने वाला है कि नहीं? माने अ तो भाव को ही कह रहा है ना जी। तो भाव माने भाववाची घई परे हो गया, यहाँ पर कहीं पर करणवाची होगा, यहाँ भाववाची है। तो भाववाची घई परे है तो उस घई के परे रहते रंज की अंग संज्ञा है कि नहीं? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, उस अंगस्य के अधिकार में घई के भाव करण हुआ है। तो भाववाची यहाँ पर घई परे है और उसके परे रहते पूर्व में जो रंज अंग है उस रंज अंग के अवयव जो उपधा नकार है अलंत्यात पूर्व उपधा अंतिम जो ज वर्ण है उससे पूर्व जो न है, न है वास्तव में ज के कारण य हो गया है, उस न का लोप हो जाता है। तो लोप हो गया तो बन गया रज प्लस अ। क्या हो गया जी? रज, हाँ रज प्लस अ हो गया। उसके बाद कोई भी अलग से सूत्र नहीं लगा है। जैसे भाग की सिद्धि, जैसे त्याग की सिद्धि, जैसे याग की सिद्धि, वैसे ही राग की सिद्धि, केवल इसमें घई च भाव करने हो लगा है। इसीलिए राग की सिद्धि करके जो भी स्काई बाल है यदि आप करके हमें दिखाएंगे, राग की सिद्धि करके लाइएगा। जैसे आपने कल हमें दिखाया तो मैं देखा, तो हो सके तो लाइएगा। और गुरुकुल में भी राग के सभी सिद्धि का आप लोग अभ्यास कीजिएगा। गुरुकुलवासी सभी को समझ में आ गया जी? कोई शंका तो नहीं राजवल्ला जी? और अनंत जी आपको कोई शंका है? अनंत जी को शंका तो नहीं है? ऐसा भी नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, कट गए वो? कट गए? कटे तो नहीं है अभी, कट गए। अब आगे चलिए जी। आगे जो है इसके आगे है कौन सी सिद्धि है जी? भाग, त्याग, याग, राग। अब जो है आगे नायक, नायक है ना जी? नायक, नायक का अर्थ है ले जाने वाला। नायक का क्या अर्थ है? ले जाने वाला। और जय जी आपको समझ में आ गया कि नहीं? जय जी। अच्छा जी, मैं बाहर हूँ थोड़ा तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, समझ गया। तो नायक, अब आगे चलते हैं। नायक का अर्थ है ले जाने वाला। और ऋणीय धातु है, ऋणीय धातु, ऋणीय धातु है। ट ठ ड ढ ण, ण में दीर्घ इकार णी, च छ ज झ य हलन्त, णीय। क्या बताया? णीय। य नहीं बोले वो क्या? च छ ज झ य हलन्त, ण दीर्घ इकार णी और य हलन्त। क्या हुआ? हाँ, णीय धातु। तो णीय प्रापणे क्या है जी? धातु, पूरा धातु। णीय प्रापणे क्या है? प्रणीय प्रापणे प्रापणे प्रणीय प्रापणे प्रापणे रे रे रे प्रापणे प्रापणे क्या प्रापणे हणीय प्रापणे तो क्या अर्थ हो गया जी प्रापणे अर्थे णीय धातु भवति या प्रापणे अर्थे णीय धातो प्रयोग भवति माने प्रापण अर्थ में णीय धातु का प्रयोग होता है यह अर्थ हो गया प्रापण अर्थ में णीय धातु का प्रयोग होता है क्या अर्थ हुआ जी प्रापण अर्थ में णीय धातु का प्रयोग होता है हाँ ये अर्थ हो गया कि प्रापण अर्थ में णीय धातु का प्रयोग होता है समझे किस अर्थ में होता है प्रापण अर्थ में समझ में आया प्रापण में पाने पाने के अर्थ में हाँ, प्राप्त होने अर्थ में पहुंचाना पहुंचाना प्राप्त होना मार्ग दिखाना पाना मिलना ले जाना ये सब अर्थ है प्रापण का प्रापण का क्या अर्थ है जी पहुंचाना प्राप्त होना मार्ग दिखाना इसलिए कहते हैं ओ गॉड लीड अस फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ तो वहां पर जो है लीड अस मार्ग दिखाना अर्थ हो गया नहीं धातु का तो मार्ग दिखाना पहुंचाना प्राप्त होना पाना मिलना ले जाना ये सब है प्रापण का अर्थ पाना ये सब जो है ऋणीय धातु का अर्थ है समझे ये और ये भ्वादि गण की धातु है कहां की धातु है और धातु अनुदात्त है बोले अनिट है इसमें आगम नहीं होता है तो अनिट धातु है मैंने धातु अनुदात्त है अर्थात अनिट है धातु अनुदात्त है ऋणीय धातु अनुदात्त है और ये उभयपदी है उभय स्वरितेत नहीं है ये कल भी जैसे बताया था मैं कि हरेक कोई आवश्यक नहीं है कि जो भी परस्मय पद हो वह उदात्त हो ही ऐसे ही इसमें भी समझना है क्योंकि यहां पर तो इस संज्ञा तो होती नहीं है अच की जिसके कारण जो है हम स्वरित कहें परंतु उभय पदी है तो जैसे कल आपने समझा था कि कोई आवश्यक नहीं है कि हरेक मने हरेक स्वरितेत तो उभय पदी है परंतु कोई आवश्यक नहीं कि उभय पदी जो है हरेक उभय पदी स्वरितेत हो ही स्वरितेत उभय पदी है उदात्तेत परस्मै पद है अनुदात्तेत आत्मने पद है परंतु कोई आवश्यक नहीं है कि आत्मने पद जो क्या बोलते हैं कि हर एक अनुदात्त तो आत्मने पद होगा परंतु कोई आवश्यक नहीं कि हर एक आत्मने पद जो है वह अनुदात्त हो ही, तो आवश्यक नहीं है, इस चीज को समझना है तीनों में। तो ऋणीय धातु उभय पदी है, क्या है जी? ऋणीय धातु, इसमें नयति नयत नयंती भी बनेगा, नयते नयते नयंते भी बनेगा, दोनों आत्मने पद में भी बनेगा, परस्मै पद में भी बनेगा। समझ में आ गया? हाँ, तो ये उभय पदी धातु है। अब यहां पर ऋणीय जो धातु है इसमें यो की इत संज्ञा हलंत्यम से हुई है, किससे हुई है जी? ऋणीय जो है, ऋणीय ऋणीय लिखो, ऋणीय जो है इसमें यो की संज्ञा किससे होगी? हाँ, हलंत्यम का क्या अर्थ है? हलंत्यम का क्या? तो उपदेश, ऋणीय जो उपदेश है, और ऋणीय उपदेश है कि नहीं जी? आद्योच्चारण है और अंतिम हल है य, ऋणीय धातु का अंतिम हल क्या है? य, ऋणीय उपदेश का अंतिम हल है य, तो उसकी संज्ञा, इसलिए उपदेश अंतिम हल इत्यात, उपदेश जो ऋणीय उसका अंतिम जो हल य, उसकी संज्ञा हो गई, वो इत हो गया, और इत संज्ञा होने से क्या हो गया? तस्य लोपः, इत संज्ञा होने से क्या हुआ जी? संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर क्या है? लोप, लोप प्रयोजन है। तो लोप प्रयोजन है, तो लोप हो गया, तस्य लोपः से लोप, लोप क्या है? अदर्शनम लोपः, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्, हो करके जो न रहे ऐसे अदर्शन का नाम लोप है, प्रध्वंसा भाव यहाँ पर है। तो यो चला गया, तो हो गया ऋणी, क्या हो गया जी? अब ऋणी क्या हो गया, क्या रह गया? ऋणी। अब ऋणी की जो है धातु संज्ञा है भूवादयो धातव से, नी की धातु संज्ञा किससे है जी? इसका क्या अर्थ है? भू प्रभृतय वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति, क्या इसका अर्थ है जी? हाँ, भू प्रभृतय वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति, भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, क्या अर्थ हो गया जी? भू इत्यादि, मतलब भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, क्या हिंदी अर्थ हुआ बोलो? वेरी नाइस, भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, वा का मतलब क्या है? क्रिया। वा का मतलब क्या है जी? क्रिया। इसका मतलब हुआ कि भू इत्यादि क्रिया को कहने वाले शब्द धातु होते हैं, क्या अर्थ हो गया जी? भू इत्यादि क्रिया को कहने वाले शब्द धातु होते हैं, क्या अर्थ हो गया? है वा जैसे, जैसे कहने, फिर क्यों कहने की आवश्यकता है जी? पहले तो हमने कहा कि भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, वा जैसे माने वा करते क्रिया, तो क्रिया वाले, तो भू इत्यादि क्रिया वाले शब्द धातु होते हैं, क्या अर्थ हो गया जी? हाँ, माने क्रिया वाले, माने क्रियावाची, क्रिया को कहने वाले। तो अब हम कह सकते क्रिया को कहने वाले भू इत्यादि शब्द धातु होते हैं। अब उलट उलट दो, विशेषण को पहले कर दो, क्रिया को कहने वाले भू इत्यादि शब्द धातु होते हैं, क्या हो गया जी? बहुत सुंदर, इसी को कह दिया क्रियावाचिनो वादयो धातवः स्युः या भवन्ति क्रियावाचिनो भवादयः धातु संज्ञका भवन्ति या धातवः भवन्ति। माने क्रियावाची भू इत्यादि शब्द धातु होते हैं, अर्थात क्रियावाची क्रिया को कहने वाले भू इत्यादि शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो णी जो है क्रिया को कह रहा है कि नहीं, णी किस क्रिया को कह रहा है? प्रापण क्रिया को कह रहा है। किस क्रिया को कह रहा है जी? प्रापण क्रिया को कह रहा है। हाँ, णी जो है प्रापण क्रिया को कह रहा है, अर्थात पहुंचाना, प्राप्त होना, ले जाना, पाना, ये जो है इस अर्थ को कह रहा है। तो क्रिया को प्रापण क्रिया को कह रहा है, इसीलिए क्रियावाची भू इत्यादि शब्द है, नहीं है क्रियावाची शब्द है, इसलिए इसका नाम धातु हो गया। समझ में आ गया? और धातु होने से एक सूत्र है णो नः। क्या सूत्र है जी? धातु होने से धातुओं का अधिकार चला, उस धातुओं के अधिकार में णो नः। ये छठा अध्याय पहला पाद का धातु सूत्र है, निकालो। पहला पाद का धातु सूत्र होगा। छठा अध्याय पहला पाद का धातु सूत्र कहीं है? देखो उसके आगे, उसके नीचे है नो न। निकालो। नो न निकला। मेरा अष्टाध्याय कितना है? 63। हाँ तो 63 नंबर सूत्र है जी, निकालो। 63 नंबर सूत्र है। निकाल लिया गुरुकुल में अभी? नोना, ठीक है, बहुत सुंदर। नोना 63, इसके ऊपर है धातु आदेश, धातु नहीं, धातु का अधिकार उसमें नहीं है। धातु भी दो धातु है, एक वैसे एक तृतीय अध्याय का धातु या तो फिर द्वितीय पाद का होगा, स्वर प्रकरण का होगा। तो यहाँ पर धातु णो न ये सूत्र है। क्या सूत्र है जी? णो न पदच्छेद करो ण, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ण हलंत का षष्ठी है ण, जैसे वाच का वाच, ऐसे ण का ण, ये षष्ठी विभक्ति णकारांत पुमलिंग ण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और न प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुमलिंग न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आया जी? पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया? हाँ जी। ऋणो न में ण न, न षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, न प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, बस ये है। क्या बताए लिखा जी? ऋणो न में ण न, षष्ठी विभक्ति एक वचन और न प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आया? गुरुकुल में समझ में आया? हाँ। तो ण षष्ठी विभक्ति, टबक जो ण है वो ण षष्ठी विभक्ति एक वचन, और दंत जो न है न वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसके ऊपर सूत्र है धात्वादे सह सह। क्या है? धात्वादे सह सह, इससे धात्वादे की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? धात्वादे किसकी अनुवृत्ति आ रही है? धात्वादे में समास है कि धातु हो आदि ही, धात्वादि ही, तस्य धात्वादेः, लिख लो, धात्वादेः का मतलब है धातोः आदिः धात्वादिः, तस्य धात्वादेः, धातोः आदिः धात्वादिः, तस्य धात्वादेः, धातोः आदिः धात्वादिः, तस्य धात्वादेः, षष्ठी तत्पुरुष समास, धात्वादेः के मृत्यु जो आ रही है, धातोः आदिः धात्वादिः, तस्य धात्वादेः, लिख लिया। धातोः आदिः धात्वादिः, तस्य धात्वादेः, लिख लिया जी। हाँ, जोर से बोलो ना। हाँ, क्या लिखे हो? तो धातो आदि विसर्ग, आदि पुमलिंग, धातो आदि धात्वादि, तस्य धात्वादेः, क्या है? वेरी नाइस, ये हुआ। तो धातो आदि माने धातु का आदि अवयव, धात्वादि का मतलब क्या हो जी? धातु का आदि अवयव, अवयव आदि माने आद्य अवयव है, तो अण षष्ठी है, तो क्या हो गया? धात्वादे ण न भवति, क्या हो गया जी? अर्थ हो गया धात्वादे ण न भवति, पहला अण षष्ठी है, तो ये अन्वय हो गया, धात्वादे ण न भवति, क्या हो गया जी? हाँ, ये अन्वय करके और क्रिया जोड़ दिया। अब इसी का है, ण को और स्पष्ट करना चाहो तो ण माने ऋणकारस्य, धात्वादेः ऋणकारस्य, और षष्ठी है, इस षष्ठी का किसके साथ संबंध है? धातु के आदि अवयव नकार, तो धात्वादेः और नकार, आदे में जो षष्ठी है नकार, इसका जो है आदे में षष्ठी, उसका संबंध ण के साथ जो है वह स्वरूप है, तो धातु के आदि आदेह आदि रूप जो नकार है, या आद्यवयव जो नकार है, ये हो गया, और उसके बाद ण में षष्ठी है, उसका स्थान संबंध है, स्थान निरूपित संबंध है, इसलिए अर्थ हो गया धात्वादेह, धात्वादेः णकारस्य स्थाने नकार आदेशः भवति, समझे? अर्थ हो गया कि धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकार आदेशः भवति, लिख लिया। धात्वादेः नकार कट गया, चलो, धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकारः भवति, धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकारः भवति, पंजा बंजी लिख लिया जी? लिख लिया। क्या लिखी? धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। वेरी नाइस, नकारादेशः भवति। अब इसमें जो है मुझे याद आ रहा है महाभाष्य में, और जो परिभाष चंद्रशेखर जो नागेश्वर जी का मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें या कहीं ना कहीं है, ये जो है महाभाष्य का सिद्धांत है कि ये जो धातु के आदि नकार का जो नकार होगा वो उपदेश अवस्था में ही होगा। किस अवस्था में होगा? उपदेश अवस्था में ही होगा। इसीलिए हमने जो यों की जो इत संज्ञा की है, वो यौ की संज्ञा न करके, पहले हमने यौ की संज्ञा कर दी ना जी, वो न करके पहले ऋणीय इसी अवस्था में, मैंने उपदेश अवस्था में ही ण को न कर दीजिए ऋणोना से, मैंने पहले धातु संज्ञा कर दीजिए, ऋणीय की जो है धातु संज्ञा भूभाद धातु बार, धातु संज्ञा होने से ऋणोना इससे ण को न कर दीजिए, उसके बाद जो है हलंत्यम से यौ की संज्ञा अर्थस्य लोप से लोप कर बचेगा, इसमें थोड़ा अंतर ये कर, मैंने इसमें भेद समझ लीजिएगा। गुरुकुल में समझ में आया लोगों, आप लोगों को ब्रह्मचारी समझ में आया, मैंने हमने जो आपको कराया था नियम में पहले यौ की संज्ञा कर दिया था, वो भी उपदेश अवस्था में ही होता है और ये भी उपदेश अवस्था ही अवस्था में ही होता है, दोनों मैंने हालांकि आप कुछ भी कर दो उपदेश अवस्था में नोना होता है, उपदेश अवस्था में हलंत्यम होता है, दोनों उपदेश अवस्था में होता है, इसलिए आप कर भी दोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, कर दो कोई ऐसी बात नहीं है, आप पहले हलंत्यम से संज्ञा कर दोगे तत्लोप से लोप कर दोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो उपदेश अवस्था में रोना भी उपदेश अवस्था में करता है और यौ की संज्ञा भी उपदेश अवस्था में करता है, इसीलिए अब ये हो सकता है कि भाई उपदेश अवस्था में दोनों कर रहा है, रोना भी उपदेश अवस्था में कर रहा है और हलंत्यम भी उपदेश अवस्था में कर रहा है, तो उसमें से कौन सा करे, तो एक सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, क्या है जी, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम कहता है कि पर वाला बलवान होता है, तो इसलिए नोना ही कर दो, अभी व्याख्यान हमने किया स्थिति को देखते हुए तो यही पता चला कि नोना कर दो पहले, क्योंकि हलंत्यम भी प्राप्त है तो क्यों भी उपदेश अवस्था में कर रहा है, नोना भी प्राप्त है न को न भी प्राप्त है वो भी उपदेश अवस्था में कर रहा है, तो उसमें से पहले कौन सा करें, क्रम क्या रखें, तो विप्रसिद्ध परम कार्यम में पर वाला मने पूर्व पर नित्यांतरंग अपवादा नाम उत्तरम बलीय, ये परिभाषा है लिख लो, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय, लिखो पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, पूर्व पर नित्यांतरंगापवाद, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, तो पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग से अपवाद बलवान होता है, ये क्रम है, तो इसलिए पूर्व में है हलंत्यम, पर्व में है णोनः, इसलिए णोनः कर दीजिए, और नित्य होता है कृताकृत संगी यो विधि सा नित्य हो, तो नित्य के संबंध में बताएंगे, करने पर भी न करने पर भी जो विधि हो वो नित्य होता है, तो यहाँ पर बस वो नित्य को अभी मत समझिए, इतना ही मोटे रूप में समझिए कि पूर्व में हलंत्यम पर में णोना, तो णोना पहले कर दीजिए, फिर भुवादेव धातु भुवाद धातु णोना, फिर जो है यहाँ पर हलंत्यम तस्लोपा दर्शनम लोपा ये करेंगे तो नी बच जाएगा, उसके आगे हम कल सिद्धि करेंगे, अब समय हो गया है, यदि किन्हीं को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ, कोई प्रश्न है, क्या नहीं, पूर्व पर देखो पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम लिखा, पूर्व पर नित्यांत रंगांत वादाना नित्यांत रंगा अंगा नित्यांत रंग मान अंतरंग नित्यांत रंगापवादा नाम अंग वाला है अंग नित्यांत रंगापवादा नाम रंगापवादा नाम मान पूर्व पर नित्यांत रंगापवादा नाम पूर्व पर नित्यांत रंगापवादा नाम पूर्व पर नित्यांत रंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय क्या लिखा बलीय मने बलवान होता है उत्तरोत्तर पूर्व से पर से नित्य नित्य से अंतरंग से अपवाद उत्तरोत्तर सबसे अधिक बलवान अपवाद होता है एक्सेप्शन होता है। तो चलो और कुछ पूछना है आचार्य जी ये परिभाषा बताई परिभाषा जी हाँ ये सिर्फ सूत्र के अर्थ करने के लिए होती है या लौकिक में भी होती है लोक में भी होता है कि अच्छा ठीक है लौकिक ये लौकिक परिभाषा है अच्छा अच्छा सबसे अधिक अपवाद है ना जी समझ गया एक्सेप्शन जो होता है सबसे अधिक बलवान होता है ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अंतरंग कार्य अब जैसे व्यवहार में क्या होता है कि अब जो भाई जो नित्य होना हो तो पहले कर दो या उससे भी ज्यादा जो अंतरंग कार्य जो होता है जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे जो है बहुत जोर से जो है कोई इस तरीके का ये हो जाए तो फिर मैं सबको छोड़ करके मैं उस काम को पहले करूंगा ना हाँ, समझ गया और सबसे अधिक एक्सेप्शन होता है अपवाद होता है तो ये लोक से ही पता चल जाता है। अच्छा मंत्र पाठ करें जी अरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते तैयार अच्छे से कीजिएगा गुरुजी अभी नहीं है इसका मतलब नहीं कि तैयारी नहीं कीजिएगा ठीक है रख रहा हूँ।